zawsze chętnie porozmawiamy o tym, jak możemy pomóc w starcie i rozwoju Twojej firmy. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 14 listopada. Minęła godzina 9. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Za półtorej godziny poznamy nowe dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce. Wczoraj potwierdzono ponad 24 tysiące zakażeń, wykonano ponad 57,5 tysiąca testów. Kilkanaście godzin może jeszcze potrwać gaszenie pożaru dużego składowiska opon w Racinowie w województwie kujawsko-pomorskim. Dziś Światowy Dzień Cukrzycy. W tym roku to wydarzenie ma zwracać uwagę na ważną rolę pielęgniarek. Za półtorej godziny poznamy nowy raport na temat przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce. We wczorajszym Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 24 tysiące nowych zakażeń. Zmarło kolejnych 419 osób, wyzdrowiało ponad 13 tysięcy. Wykonano ponad 57,5 tysiąca testów. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz powiedział, że analizując wyniki, można mówić o pewnym zahamowaniu wzrostu zakażeń. Tych wzrostów nie odnotowujemy w stosunku do końca ubiegłego tygodnia, co pozwala patrzeć z pewną dozą optymizmu na te dane, ale za wcześnie jeszcze, by tymi danymi w jakikolwiek sposób się cieszyć. Jest to pewna stabilizacja, ale ta stabilizacja każe nam nadal utrzymywać ten rygor, ten reżim sanitarny. Od początku pandemii w Polsce wykryto łącznie ponad 665 tysięcy zakażeń, zmarło prawie 9,5 tysiąca osób, a wyzdrowiało ponad 267 tysięcy zakażonych koronawirusem. Kilkanaście godzin może jeszcze potrwać gaszenie pożaru dużego nielegalnego składowiska opon w Racinowie w województwie kujawsko-pomorskim, który wybuchł wczoraj wieczorem. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej Arkadiusz Piętak powiedział, że w akcji bierze udział ponad 60 zastępów z całego województwa. Jak dodał, to niezwykle trudny pożar na terenie o powierzchni kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych. Cały czas płoną opony, wydziela się gęsty dym. Na miejsce pożaru sprowadzone zostały cysterny do wody z Bydgoszczy i Włocławka oraz cysterny ze środkiem pianotwórczym z Szubina i województwa pomorskiego. Cały czas jest monitorowana jakość powietrza w okolicy. Jeszcze wieczorem zaapelowano do mieszkańców, aby nie opuszczali domów i zamykali okna z uwagi na dym powstały w wyniku spalania opon. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy. W tym roku jego hasło brzmi: pielęgniarki Twoim wsparciem w leczeniu cukrzycy. Jak mówi krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii profesor Krzysztof Strojek, pielęgniarki są bardzo ważne w procesie leczenia chorych, bo mają z nimi lepszy kontakt. Pielęgniarki zdecydowanie lepiej uczą chorych swojej cukrzycy, ponieważ, mówiąc kolokwialnie, więcej zostaje w głowie pacjenta po szkoleniu u pielęgniarki niż u lekarza. Po wyjściu z gabinetu lekarskiego pacjent pamięta tylko 40% podanych informacji. Pielęgniarki czy dietetyczki szkolą zdecydowanie bardziej skutecznie. Jak dodaje profesor Strojek, pielęgniarek diabetologicznych brakuje, a proces kształcenia jest długi. W takiej codziennej ambulatoryjnej opiece pielęgniarka musi wiedzieć praktycznie tyle samo. Specjalizacja z zakresu diabetologii dla pielęgniarek trwa 2 lata. 2 lata trwa szkolenie, to świadczy o tym, że to są osoby wykształcone, wyedukowane w tej materii. W Polsce według szacunków około 500 000 osób jest chorych na cukrzycę, ale niezdiagnozowanych. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. I świat sportu ma coraz poważniejsze kłopoty z COVID-19. Wczoraj w Lipsku potwierdzono chorobę u 4 piłkarzy reprezentacji Ukrainy. Dziś miał się odbyć tu mecz Ukraińców z Niemcami w Lidze Narodów. Czy się odbędzie, mają zdecydować władze sanitarne Saksonii. Co ważne, z naszego punktu widzenia cała czwórka zakażonych uczestniczyła czynnie w środowym meczu przeciwko naszej kadrze na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a my mamy jutro grać na wyjeździe z Włochami też w Lidze Narodów. Pozytywny wynik testu miał także Mohamed Salah. Zbadano go na zgrupowaniu reprezentacji Egiptu. Napastnik Liverpoolu na razie przechodzi chorobę bezobjawowo, ale na pewno nie zagra oczywiście w meczu kadry, ani w dwóch najbliższych Reds, w Premier League przeciwko liderowi Leicester i w Lidze Mistrzów z Atalantą Bergamo. Na krajowym podwórku kopali w Fortuna pierwszej lidze. Arka w Gdyni 1-2 przegrała z GKS-em Bełchatów. Obydwa gole dla gości strzelił 20-latek Przemysław Zdybowicz i to on podsumuje spotkanie. Na pewno nie był to dla nas łatwy mecz. W przeciągu bodajże 6 dni zagraliśmy 3 spotkania. Każde spotkanie kosztowało wiele zdrowia każdego z nas i jesteśmy zadowoleni bardzo, że to, co sobie założyliśmy przed meczem, zrealizowaliśmy, byliśmy skuteczni. W drugim wczorajszym meczu Chrobry Głogów pokonał u siebie 3-0 Stomil Olsztyn, mówi trener gospodarzy Iwan Dziurdziewicz. Zespół po tych dwóch bardzo trudnych meczach, a wysoko przegrany, zwłaszcza tym ostatnim, też mieliśmy takie duże rozmowy, takie wewnętrzne i chwała zespołu, że się w tym odnalazł. Po piłce siatkówka. Wczoraj w Tauron Lidze grały panie, liderki z Rzeszowa występujące pod szyldem Developresu i ze Stefanem Antigą na ławce trenerskiej 3-1 pokonały PPTS Piła. BKS Bielsko-Biała przegrał 2-3 z Radomką Radom, a Chemik Police 3-0 odprawił Wolej Wrocław. W jedynym meczu w plus lidze Resowia 3-1 pokonała AZS Olsztyn. W rozgrywkach koszykarskich w Energa Basket Lidze Panów Arka Gdynia przegrała 82-92 ze Spójnią Stargard. Anwil Wosławek 97-86 wygrał z Hydrotrakiem Radom, a w sprawach żużlowych do Fogo Unii Leszno dołączył mistrz świata z 2017 roku Australijczyk Jason Doyle. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Sobota zapowiada się pochmurna, ale możliwe większe przejaśnienia. Miejscami spadnie też deszcz od 5 stopni na wschodzie do 13 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś zaprosiła nas do siebie Janina. Czy wzięła już Pani udział w spisie rolnym? Oczywiście, jak każdy europejski rolnik. Wiedziałam z reklamy, że jak dzwoni rachmistrz, to odbieram obowiązkowo. Odpowiedziałam na jego pytania i po sprawie. A dzięki temu wkrótce się dowiem, ile osób, tak jak ja, hoduje kozy. Sama jestem ciekawa. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Szczegóły sprawdź na spisrolny.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Słuchawki bezprzewodowe Apple AirPods Pro z etui ładującym. Funkcja redukcji hałasu za 890 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Uwaga, tanio! Wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. Hit cenowy 179 zł. A wielofunkcyjna szlifierka o mocy 160 W. Super okazja. Jedynie 79,90. Takie okazje. Już teraz w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, mówię Państwu również w imieniu Aliny Benke i Pawła Turskiego, a nasi goście są przy telefonach i komputerach. Posłowie Urszula Pasławska, Koalicja Polska, PSL, KUS, Kukiz 15, Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. Krzysztof Gawkowski, nie wiem, czy jesteśmy już połączeni, przewodniczący klubu Lewicy. Dzień dobry, Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Dzień Obywatelska. Dobry. Dzień dobry Państwu. I minister Paweł Soloch, Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, jakie powinny być konsekwencje zadymy, która towarzyszyła Świętu Niepodległości w Warszawie? Reporter z tygodnika Solidarność został postrzelony gumową kulą. I skończyło to się dosyć groźnie, miał operację. Został zdemolowany salon Empiku, wybuchł pożar w mieszkaniu, do którego wrzucono racę. Pytam o konsekwencje prawne, ale być może powinny być też konsekwencje polityczne. Czy już teraz bez zakończenia postępowań można ocenić działania policji, czy one były adekwatne, czy nadmiarowe? Pani poseł Pasławska. No, w mojej ocenie tutaj doszło do przede wszystkim pokazania, w jaki sposób polska policja jest nieprzygotowana. Wyszły braki ewidentne polskiej policji, braki szkoleniowe, no bo jak można strzelać z broni gładkolufowej w odległości 10 metrów powyżej pasa? Pierwszy taki sygnał, bardzo poważny, miał miejsce już podczas strajku przedsiębiorców, kiedy pamiętamy, otoczono przedsiębiorców i wypuszczono gaz. To również była bardzo zła i nieregulaminowa praktyka. W związku z tym na pewno konsekwencje co do tego i wnioski co do tego, jak szkolić policję i jak to możliwe, że policja jest niewyszkolona i doprowadza do takich błędów. Natomiast co do samego marszu, no to ten marsz nie był jakoś znacząco inny od poprzednich marszu. Marszów sprzed kilku lat, ponieważ w ostatnich dwóch chyba nie było tak. Ale były race, były wulgaryzmy, była agresja. PiS upodmiotowił tak naprawdę chuligaństwo i ci, którzy przez wiele lat byli gdzieś tam w ciemnych zaułkach, dzisiaj w świetle reflektorów tak naprawdę robią rozruby. Słyszeliśmy wiele słów również pewnej takiej, pewnego zrozumienia od rządzących, na przykład pani Beata Mazurek po agresji narodowej. Narodowców mówiła, że co prawda nie pochwala ich, ale oczywiście stara się ich zrozumieć. W związku z tym to relatywizowanie zła w Polsce trwa i nie jest to absolutnie nic nowego, bo jest to ewidentnie też taka polityka Prawa i Sprawiedliwości, która chce być hegemonem na prawicy i tak naprawdę ściąga i zaprasza cały czas te najbardziej skrajne prawicowe. No to teraz oddajmy głos Prawu i Sprawiedliwości. Radosław Fogiel, kierownictwo PiS-u wydało oświadczenie, no takie przyjazne wobec organizatorów marszu i jego uczestników, także pieszych, a potępiające Konfederację. Czy może pan wytłumaczyć tę pobłażliwość w końcu dla łamania przepisów związanych z pandemią? Pobłażliwości nigdzie nie ma. W oświadczeniu Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo jasno powiedziane, że w dzisiejszych warunkach, w związku z zakazem zgromadzeń, w związku z panującą pandemią, organizowanie w ogóle jakichkolwiek tego typu wydarzeń publicznych jest rzeczą bardzo nieodpowiedzialną. No to zaznaczamy i to o tym trzeba pamiętać po pierwsze, nie tylko w kontekście Marszu Niepodległości, ale w kontekście wszystkich innych marszy, protestów, które odbywały się w ostatnich czasach, bo mam wrażenie, że wiele osób podchodziło do nich w sposób nieco inny, stosując podwójne standardy. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, samej idei, że o polscy obywatele chcą świętować odzyskanie niepodległości akurat maszerując przez miasto, nie ma nic złego i tego nigdy nie potępialiśmy. No, chociażby to, o czym mówiła pani poseł Pasławska, to jest przejaw takiego podejścia, że a priori i w czambu potępiamy tego typu działania. No, czyli mógł się odbyć według pana spacer niepodległości, tak się, jak się odbywały spacery z strajku kobiet? Mówię ogólnie, nie, pani redaktor, mówię ogólnie, mówię o latach ubiegłych, no w tym roku najlepiej by było, żeby w ogóle się nie odbył, albo żeby była dotrzymana ta formuła kawalkady samochodowej, no niestety tak się nie stało. Ale co do zasady, ja nie zgodzę się na to, żeby potępiać samą ideę, że ktoś chce świętować niepodległość. A jeśli chodzi o policję? I teraz przechodząc do tegorocznych wydarzeń, bo faktycznie z pewnym niepokojem można było zaobserwować, że działy się tam rzeczy takie, które pamiętamy z czasów sprzed 2015 roku, z czasów rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy taki marsz kończył się zawsze zadymą, demolką i bijatyką z policją. Przez ostatnie lata nic takiego się nie działo, więc po pierwsze trzeba ustalić, co było tego przyczyną, to jest jedna sprawa. Po drugie, trzeba ustalić sprawców wszelkich czynów chuligańskich, czy to zadymy pod Empikiem, czy próby podpalenia mieszkania na wysokości mostu Poniatowskiego. I bez żadnych wątpliwości te osoby powinny zostać osądzone, jeżeli są winne, to skazane i zero tolerancji dla łamania prawa. I pytałam o policję, panie pośle. Krzysztof Bosak powiedział o bandytach w mundurach. No nie są to słowa godne polskiego posła, bo nawet jeżeli gdzieś doszło do przekroczenia, czy uprawnień, czy niewłaściwego zachowania policji, bo ja nie chcę Nie chcę a priori zakładać, że wszyscy po jednej stronie zachowywali się źle lub dobrze, albo że policja nie popełniła żadnego błędu. No, to jest teraz przedmiotem sprawdzania, chociażby w przypadku reportera tygodnika Solidarność, tego zranionego, jest już postępowanie wyjaśniające prowadzone i to wszystko tak samo, bez żadnych uprzedzeń, ale również bez żadnego zamiatania pod dywan, musi zostać wyjaśnione i konsekwencje muszą zostać wyciągnięte. Nie chcę przesądzać, czy policja działała wyłącznie w sposób standardowy i adekwatny do sytuacji. Wygląda, że się sytuacja wymknęła spod kontroli. Tak to wyglądało, jeżeli później się ogląda te filmiki, no to tak wygląda, że to był taki ferwor walki, że tak powiem. I właśnie to jest pytanie, czy ten ferwor walki to były tylko zadyma z chuliganami, czy gdzieś poszło to dalej. Mówię, na zimno, zgodnie ze stanem faktycznym, to musi być wyjaśnione. Jeżeli doszło do błędów, to również wnioski z tego i konsekwencje muszą zostać wyciągnięte. Nie ma tutaj pobłażania ani dla chuligaństwa z jednej strony, ani dla potencjalnego przekroczenia prawa czy uprawnień z drugiej. Chociaż powtarzam, nie mnie to oceniać, czekamy na ustalenia ministerialne. Krzysztof Gawkowski, Lewica złożyła wniosek do prokuratury w sprawie szefa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza. Mowa w nim o sprawstwie pomocniczym polegającym na narażeniu ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ale przecież Robert Bąkiewicz mówił o marszu zmotoryzowanym, więc dlaczego jego oskarżają państwo o sprawstwo kierownicze? Zaczynam od tego, że 11 listopada to powinno być święto wszystkich Polaków i wszyscy, bez względu czy z prawa, czy z lewa, powinniśmy umieć świętować ten patriotyzm, oddanie do ojczyzny. A to, co wydarzyło się na ulicach Warszawy, na pewno na patriotyzm, oddanie ojczyźnie nie wyglądało. Bo pani redaktor pyta o pana Bąkiewicza, ale tylko przypomnę, co się wydarzyło. Po pierwsze, to nie było takie lekkie, jak mówił pan Fogiel, że tam ktoś gdzieś kogoś pobił i w ogóle trzeba to posprawdzać. Nie próbowano podpalić mieszkania, tylko podpalono mieszkanie. Zacznijmy od tego, jak pan Fogiel nie widział, to niech zerknie sobie na te filmiki i zobaczy, że się mieszkanie w środku paliło, bo panie rzucał. Nie przerywałem, ale naprawdę nie przerywałem. Pan. Bo się nie słyszymy, jak sobie przerywamy. Jak będzie pan przerywał, to ja panu też będę przerywał. Nie wolno. Więc druga rzecz, to jest rzucanie policjantów płytami chodnikowymi i kamieniami. Jak pan nie widział, proszę sobie zerknąć. Po trzecie, jak mówimy o tym, co się działo na tym moście, to ja też pragnę zauważyć, że ci pseudopatrioci, którzy maszerowali, rzucali się na policję specjalnie atakując. Więc ktoś za to wszystko jest odpowiedzialny. Odpowiedzialność spada na kogoś, kto nie potrafił dopilnować porządku u siebie w drużynie, bo tak trzeba nazwać tych narodowców, faszystów, nacjonalistów, którzy przyszli 11 listopada zamiast patriotycznie oddać hołd ojczyźnie. Ale może do drużyny ktoś się podłączył, jakaś inna drużyna. Pan Bąkiewicz, tak jak każdy inny organizator, jest temu winny. Dlatego takie działania, które skupiły się na niszczeniu wizerunku niepodległej Polski, 102. rocznica zamiast w kolejne święto obróciła się w kolejne podpalanie Warszawy. I za to bierze ktoś odpowiedzialność. Bierze pan Bąkiewicz, dlatego na niego składamy doniesienie do prokuratury, ale jednocześnie mówimy, to wszystko, co się wydarzyło na ulicach Warszawy, to jest współodpowiedzialność Jarosława Kaczyńskiego, który puszczał oko do nacjonalistów przez ostatnie lata, który doprowadzał swoimi wystąpieniami do zaostrzenia sytuacji. Mówił, wychodźcie na ulicę i atakujcie, bądźcie prawdziwymi patriotami. No to widzimy, jacy to są patrioci prawdziwi. Moralna i prawna odpowiedzialność za podpalanie Warszawy 11 listopada, za odbieranie święta niepodległości wszystkim Polakom jest na rękach Jarosława Kaczyńskiego i trzeba o tym mówić, bo dzisiaj premier od bezpieczeństwa, podkreślam, premier od bezpieczeństwa odpowiedzialny za policję, prokuraturę, gdzie on jest? Ja nie słyszałem, jeszcze jedno zdanie a propos tego oświadczenia, o którym pani powiedziała. Prawo i Sprawiedliwość, partia rządząca wydaje oświadczenie, że ona tam gdzieś potępia, coś myśli, będzie patrzyła, ale przepraszam bardzo, Prawo i Sprawiedliwość chyba rządzi. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, minister spraw wewnętrznych pan Kamiński i minister od bezpieczeństwa, premier, wicepremier, pan Kaczyński. To zamiast słyszeć odpowiedzi od władzy, słyszę pana Macierewicza, który mówi, wspaniały marsz, rozliczmy policję. No wstyd. No ja wstydzę się za takie państwo, które puszcza oko do narodowców i nacjonalistów, a nie broni na przykład policjantów. I ja nie rozumiem pana Fogla. Długie zdanie. Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska zwróci się do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, by złożył wniosek do sądu o rozwiązanie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny. Jakie jest uzasadnienie, panie pośle? te burdy, które miały miejsce, ale ja tu bym kontynuował myśl posła Gawkowskiego, bo się z nim w pełni zgadzam. Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska jako klub złożyła wniosek o wotum nieufności dla Jarosława Kaczyńskiego, bo on odpowiada za policję i bezpieczeństwo. I to podżeganie także przed kilkoma dniami przynosi taki skutek, jak przyniosło w czasie 11. Ale jakie podżeganie przed kilkoma dniami? O bezkarność nawet użył takiego słowa, że wszelkie uzasadnione, wszelkie działania będą miały uzasadniony wymiar, jeżeli właśnie staną w obronie tego wyimaginowanego patriotyzmu, który miał być sygnałem do ataku dla wszystkich innych, którzy chcą demonstrować swój sprzeciw wobec tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Otóż policja nie należy do Prawa i Sprawiedliwości. To punkt pierwszy. I przestała już być policją, bo sprzeniewierzyła się ustawie o policji. Artykuł pierwszy. Policja służy obywatelom w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa tychże, czyli obywateli. Ale kiedy się sprzeniewierzyła? Podczas tego marszu, czy wcześniej się sprzeniewierzyła? No, to już jest proces. Proces jest długi, bo przez te nadużywania właśnie politycznego nadzoru i politycznych rozkazów policja nie wie, jak się zachować. Stała się elementem tej rozgrywki. Tu jest moja pretensja także do szefów policji, że pozwolili na to. Pozwolili policję traktować w taki sposób, w jaki traktowana być i używana nie powinna. Jarosław Kaczyński stu kilkudziesięcioma samochodami blokuje ulicę wokół swojego domu, ale nie potrafi zagwarantować bezpieczeństwa na ulicach miasta. I chciałem powiedzieć panu Foglowi, że w czasie rządów Platformy święto 11 listopada było prawdziwym świętem i były wielotysięczne marsze, spacery, także różne inicjatywy, nie do końca przecież organizowane przez na przykład prezydenta czy władze, były także spontanicznie organizowane. Ale też teraz były inicjatywy, mówię, w poprzednich latach, nie teraz w czasie pandemii, też jest wiele inicjatyw. Tak jest. I nie musiało dochodzić do awantur. Nie dochodziło do nich. Jeżeli pan nie pamięta, to proszę sobie przypomnieć. To teraz problem Paweł polega, że od kilku lat mamy najazd na Warszawę, rzeczywiście najazd na Warszawę Hunów, którzy mają się czuć bezkarnie albo uważają, że będą bezkarnie mogli tego dnia Warszawę de facto niszczyć. I także zapraszali przecież niedawno zagranicznych gości hajlujących na ulicach Warszawy. No to jest coś, czego wybaczyć nie mogę wszystkim tym, którzy próbują bagatelizować ten problem. Już chciałbym, żeby Paweł Soloch się odezwał. Na świecie jako coś niewyobrażalnego, bo Warszawa była przez faszystów niszczona, spalona, a dzisiaj oni... Jak pan doskonale wie, też są komentowane nadmiarowo. Tak było w ubiegłych latach, ale już zostawmy to. Próbują wykorzystywać dla swoich burt i na to nie może być przyzwolenie. Jak całą tę sytuację widzi szef Biura w końcu Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch? No przede wszystkim rzeczywiście, jeśli chodzi o wyciągnięcie ostatecznych wniosków, no to poczekajmy i taka też jest wola pana prezydenta, bo był briefowany na bieżąco z wydarzeń i oczekuje też bardziej szczegółowych wyjaśnień. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że oświadczenie potępiające zachowania chuligańskie wygłosił zaraz, jeszcze tego samego dnia, właściwie no, nieomalże tuż po wydarzeniach, minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Mariusz Kamiński. Ja chciałbym powiedzieć również, bo mowa jest tutaj o nie tak łatwo bym rzucał oskarżenia pod adresem policji, zważywszy na to, że 35 policjantów było rannych, paru było niezwykle poważnie rannych. I jeżeli porównamy zachowanie policji wobec niewątpliwie chuliganów i no, wręcz bandytów, którzy pojawili się na Marszu Niepodległości, w stosunku do protestujących czy spacerujących w ramach strajku kobiet, które te demonstracje no, miały ostrze antyrządowe, to twierdzenie o sprzeniewierzeniu się policji czy sprzeniewierzenie się tych, którzy nadzorują policję. Mam tutaj na myśli ministra spraw wewnętrznych, administracji, twierdzenia o upolitycznieniu policji, no są nieuzasadnione i są manipulacją. Więc ja bym poczekał jeszcze na wyjaśnienie oczywiście poszczególnych przypadków, postrzelenie dziennikarza, odpowiedzialność organizatorów i tak dalej, natomiast zważywszy na zaangażowanie policji, zabezpieczanie niewątpliwie takiej no, sytuacji dosyć podminowanej, którą mam do czynienia od mniej więcej początku października w naszym kraju. Jest to instytucja ostatnia, którą bym oskarżał obarczał winę, jak również kierujących politycznie tą policją. Niektórzy przedstawiciele władzy, co jeszcze krótkie pytanie do pana, sugerują, że tutaj mogło dojść do jakichś prowokacji. Czy panu jest bliski taki sposób myślenia, że tu inni szatani byli czynni? Żaden sposób myślenia nie jest mi bliski, jeżeli nie będę miał do czynienia z twardymi faktami. Jeżeli będę miał, no to będę miał takie zdanie na ten temat. Kolejny temat. Premier Mateusz Morawiecki poszedł w ślady premiera Węgier Viktora Orbana. I również napisał list do unijnych liderów w sprawie powiązania wypłat unijnych funduszy z praworządnością. Polska nie może zaakceptować takiej wersji mechanizmów, która prowadzi do prymatu politycznych i arbitralnych kryteriów nad ocenę merytoryczną. Według relacji z Brukseli w liście nie ma dosłownie sformułowanej groźby weta, ale taką groźbę można odczytać między wierszami. Miało się tam pojawić sformułowanie, że w obecnym kształcie porozumienie budżetowe może nie być zaakceptowane przez polski parlament. Jak to państwo widzą? To jest element negocjacji czy zamiar użycia tej tak zwanej broni atomowej? Pani poseł Urszula Pasławska. Szanowna pani redaktor, jedziemy na ścianę. W czasach, kiedy zbliża się poważny kryzys, którego nie było na świecie od 100 lat, kryzys gospodarczy, kiedy Polska ma 1,5 biliona zadłużenia, kiedy upadają i wysprzedają się mali i średni przedsiębiorcy, PiS macha szabelką, robiąc zewnętrzną politykę tak naprawdę tylko i wyłącznie na potrzeby zewnętrzne. I czas pokaże, czy pan premier Morawiecki jest marionetką pana ministra Ziobry, czy nie, bo konsekwencje ewentualnego... Nie zrozumiałam, przepraszam pani poseł. Powiedziała pani, robiąc tak. zewnętrzną politykę na tak, potrzeby wewnętrzne, bo wydaje mi się, że pani powiedziała odwrotnie. Chodzi o zewnętrzną politykę na wewnętrzną. Robiąc zewnętrzną politykę na potrzeby wewnętrzne. No bo oczywiście tutaj zaraz z prawej strony wyjdzie i Konfederacja i pan minister Ziobro i myślę, że jakby ponownie starając się utrzymać rolę hegemona na prawicy Prawo i Sprawiedliwość i pan premier Morawiecki chce tutaj zadbać, aby nikt mu się nie wyłonił po prawej stronie i stąd takie w ogóle nielogiczne ruchy, bo konsekwencje mogą być dla nas bardzo płakane. Przypominam, że już dzisiaj część funduszy norweskich została zablokowana. W związku z tym, jeżeli chcemy, aby zostały zablokowany fundusz odbudowy, ponieważ jeżeli fundusz odbudowy zostanie przez nas zawetowany, to trzeba mieć świadomość, że państwa grupy euro się dogadają i będą mieli swój własny fundusz odbudowy i to będzie rzeczywiście prawdziwa Europa dwóch prędkości. Po drugie, trzeba też mieć świadomość, że wrócimy wtedy do wieloletnich ram finansowych i to z kolei może grozić konsekwencjami w zmniejszeniu budżetu unijnego dla Polski, a to z kolei przełoży się bezpośrednio na przedsiębiorców, samorządy, ale przede wszystkim na rolników. 75% polskich gospodarstw tak naprawdę utrzymuje się tylko i wyłącznie z dopłat unijnych. W związku z tym konsekwencje tej takiej wojenki, tego machania szabelką będą potężne dla Polski. Ja mam nadzieję, że jest to tylko taka gra Morawieckiego, gra PiS-u, ale ostatecznie zachowa się odpowiedzialnie i polska racja stanu i polski interes społeczny, gospodarczy będzie tutaj na pierwszym miejscu. Poseł Radosław Fogiel, poważna groźba czy strategia negocjacyjna? Trudno uwierzyć, żeby polskie władze gotowe były pozbawić także polskich obywateli jakże potrzebnych pieniędzy na odbudowę po koronawirusie. Pani redaktor, proszę wybaczyć, zanim odpowiem to pytanie, muszę się jeszcze w dwóch zdaniach odnieść do tego, co padło. Będzie się pan odnosił, to znowu będzie coś się jeszcze będzie chciał do pana odnieść i tak będziemy to ciągnąć. Pani redaktor, ale dobrze, no padło tutaj, to nie jest kwestia tego, czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy z moimi przedmówcami. Padło tutaj kilka kłamstw i nieprawd, które rzeczywiście wymagają sprostowania, więc bardzo szybko. Pan poseł Gawkowski twierdzi, że Jarosław Kaczyński miał powiedzieć do kogoś, żeby wychodził i atakował. Tak pan poseł powiedział, wychodźcie, atakujcie. Wierutne kłamstwo. Proszę mi pokazać tego typu wypowiedź. Mówił pan o rzucaniu kamieniami w policję. Jest to godne najwyższego potępienia, tylko nie słyszałem pańskich słów, kiedy w policję leciały kamienie podczas protestów strajku kobiet. Wtedy pańskie koleżanki posłanki, nie wiem czy pan, brały w tym udział i twierdziły, no pan nie kłamie. Że to policja atakuje Bogu ducha winnych protestujących, kiedy leciały wówczas również w policję kamienie. Kobiety rzucały kamieniami. I jeszcze coś, bo chciałabym wrócić jednak do panie pośle, praworządności. Proszę jednak docenić kobiety. No, w moim przekonaniu kobieta jak najbardziej jest w stanie rzucić kamieniem. No nie wiem, jakie pan ma wyobrażenie o kobietach. No panie pośle, proszę pokazać mi Jarosława Kaczyńskiego mówiącego do kogokolwiek, żeby wychodził i atakował. Tak pan powiedział. Ale wyślę na Twitterze. Ale panie pośle, chyba pan miał na myśli, mówię pan do Krzysztofa Gawkowskiego, to wystąpienie, w którym pan Jarosław Kaczyński mówił o tym, by bronić kościołów. Ale powiedział pan poseł Gawkowski, że Jarosław Kaczyński zachęcał kogokolwiek do atakowania czegokolwiek. No jest to nieprawda. Nie zachęcał do atakowania. To ja myślę, że to jest interpretacja pana Gawkowskiego. Nie traćmy czasu i mówmy o Unii Europejskiej. Momencik, bo jeszcze niestety pan poseł Kaczyński również mijał się z prawdą, twierdząc, że ktoś komuś obiecywał bezkarność. Absolutnie nieprawda. I druga sprawa. Mówił pan poseł, że za czasów Platformy Obywatelskiej nie dochodziło do takich gorszących scen. No przepraszam, 30 sekund w wyszukiwarce. 2010 rok. Podczas marszu zatrzymano grupę osób oskarżoną o napaść na policjantów. Był w niej m.in. blokujący marsz Robert Biedroń i wielu członków marszu Niepodległości. Proszę nie mówić 2011. Dobrze, już wystarczy. Panie pośle, 11. Bardzo pana policja, proszę. Nie, przepraszam. Na placu na Rozdrożu podpalono samochód transmisyjny stacji TVN. Policja zatrzymała około 210 osób, w tym 92 niemieckich anarchistów. 2012. Grupa chuliganów odłączyła się od reszty. Panie pośle, apeluję do pana. Ostatnie zdanie, pani redaktor. I obrzucała racami, petardami oraz koszami kordon policji. Funkcjonariusze zabezpieczający marsz odpowiedzieli użyciem gazu pieprzowego i broni gładkolufowej. Na komisariaty doprowadzono 176... Ale proszę nie przerywać. A tysiące osób mogły Proszę nie przerywać. Pan poseł Halicki proszony jest o nieprzerywanie, a pan poseł pan poseł Fogiel jest proszony o powiedzenie jednego zdania na temat tego, czy listy... Ale będzie pan miał dużo mniej czasu na ten temat, o który prosiłam. Proszę bardzo. A ja mam coraz mniej pokory. Proszę już kończyć ten wątek poprzedni. 2012 rok doprowadzono na komisariaty 176 osób, postawiono zarzuty, więc kłamie. Ale niestety, w mieście pan poseł ludzie chodzili i mogli poseł, świętować 11. Dobrze, pan poseł Andrzej Halicki się troszkę opanuje i będzie przez chwilę milczał. Pan poseł Fogiel powie o liście Mateusza Morawieckiego i groźbie weta, czy też strategii negocjacyjnej i przechodzimy do kolejnych dyskutantów. Więc nieprawdą jest, co przed chwilą udowodniłem, że za czasów Platformy Obywatelskiej rzekomo nie dochodziło do tego typu. Nie rozumie pan, co jest marginesem, a jeśli mówimy o rzeczywistości. I tak czyli samo w tym roku. Na rękę pisowi, proszę państwa, bo będę musiała wpuścić jakiś utwór muzyczny. Ale ja bardzo proszę, bo państwo naprawdę 3-4 osoby naraz mi przerywają. No to jest bardzo niekomfortowa sytuacja. Ja też bardzo proszę, ale jak pan wie, jestem samotnym białym żaglem w studiu i nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Żadne kulki papierowe, nic takiego. Chcę już przechodzić do tematu środków unijnych. Dodam tylko, że w tym roku awantury również były marginalne, a nigdy nie powinny się zdarzać. Jeśli chodzi o budżet unijny, owszem, pan premier Morawiecki skierował list do przywódców unijnych, gdzie przedstawił raz jeszcze nasze stanowisko. Ono jest jasne i wszystkim znane. Nie będziemy akceptować żadnych uznaniowych mechanizmów, które mogłyby być oparte na politycznych, arbitralnych, uznaniowych kryteriach. No, w tym momencie takie kryteria próbuje się wprowadzić. Zapisy traktatów unijnych są jasne, Polska je realizuje, płacimy do Unii składkę, wypełniamy inne zobowiązania, chociażby na przykład przecież to ogranicza możliwość pomocy publicznej, musi być za każdym razem zgoda Komisji Europejskiej. No, to są koszta, które ponosimy i w związku z tym nie będzie zgody na żadne dodatkowe, powtarzam, motywowane politycznie tylko i wyłącznie kryteria, które miałyby ograniczać czyli groźba weto jest weta jest na poważnie. Wszystkie tak, narzędzia prowadzenia wszystkie narzędzia prowadzenia polityki i negocjacji są dostępne. I jeżeli ktoś przed zakończeniem negocjacji reiteruje i apeluje o to, żeby zgodzić się na wszystko bez przedstawienia i bez obrony własnego stanowiska, no to jest działanie nieodpowiedzialne. Krzysztof Gawkowski, już nie wracamy do marszu. Proszę bardzo, żeby pan mówił o groźbie weta unijnych pieniędzy. Prawo i Sprawiedliwość po cichu w jakichś listach próbuje odebrać miliony złotych każdemu Polakowi, każdej Polsce. I to jest kradzież w biały dzień. Jeżeli popatrzymy sobie, jak wyglądała konstrukcja budżetowa, to przypominam sobie Mateusza Morawieckiego, który z mównicy sejmowej mówił kilka miesięcy temu, mamy wielki sukces, będzie dużo pieniędzy. Dzisiaj, kiedy okazuje się, że Unia może pogrozić palcem, jak w Polsce będzie łamiana konstytucja albo demokracja, to PiS szaleje. Czego się PiS boi? Boi się tego Kaczyński, Morawiecki i spółka, że w Polsce jak będą łamali konstytucję, to im się pieniędzy nie będzie dawało? No niestety, jak się łamie prawo, to trzeba liczyć z konsekwencjami. Pan Fogiel przed chwilą sam mówił o tym, że jak policjantów się atakuje, no albo atakują policjanci, to muszą ponosić konsekwencje. Tak jest też z państwami. Jeżeli nie szanuje się swojej konstytucji, jeżeli ma się gdzieś do demokracji i wolność każdego obywatela, to później się za to płaci cenę. Szkoda, że tą cenę mamy płacić my jako obywatele w złotówkach przez działania Prawa i Sprawiedliwości. To, że Prawo i Sprawiedliwość chce użyć takiej, można powiedzieć, politycznej, europejskiej bomby atomowej w sprawie budżetu, chce go wysadzić w powietrze, to jest to, że nie będziemy mieli w Polsce nowych szkół, nowych dróg, nie będzie pieniędzy na chodniki, na edukację, na nowe szkolenia, nowe technologie. To wszystko są nasze pieniądze. W gminach, powiatach, jeżeli się państwo rozejrzycie. Ale jak pan słyszał, to nie chodzi o to, że chce użyć tej broni atomowej, tylko że ma dostęp do guzika. Na razie tak to wygląda. Takie negocjacje są. Każdy wariat, który ma dostęp do guzika, może skończyć tym, że ten guzik naciśnie. A wiemy, że A w Prawie i Sprawiedliwości wiemy, że jest wielu takich, którzy chciałoby ten guzik nacisnąć. Ja przypominam sobie, co Antoni Macierewicz i kilku jego najbliższych współpracowników, wiceprezes PiSu, mówią o Unii Europejskiej. Przypominam sobie, jak traktują europejskie instytucje, Komisję Europejską czy Radę Europejską, mówiąc o tym, że to są tak naprawdę antypolskie instytucje. Przypominam, że te antypolskie instytucje zainwestowały w Polskę setki miliardów złotych i euro przez ostatnie lata. I ja naprawdę bym nie chciał, żeby ktoś miał taki guzik czerwony do naciśnięcia w PiSie, bo tam nie ma odpowiedzialnych polityków. Jeżeli Morawiecki i Kaczyński straszą, a straszą Europę, to straszą też Polkę i Polaka, każdego. Szanowni Państwo, to jest zamach na Wasze pieniądze i nie łudźcie się, że oni to robią dlatego, żeby walczyć o Wasze interesy. Nie. To jest walka o swoje interesy, żeby nie ponieśli kary za to, że łamali w Polsce demokrację i konstytucję. Andrzej Halicki. No, broni atomowej przede wszystkim się nie używa. Ją można mieć. Ale w ten sposób uprawianie polityki to jest kompromitacja. Ten list zresztą jest kompromitujący premiera Morawieckiego, bo on oszukuje nawet swoich. Po pierwsze, zgodził się na mechanizm praworządności, on już praktycznie jest. Zresztą na bazie porozumienia, które było wcześniej, jeszcze w 2018 roku, aczkolwiek nie weszło w życie. Więc na lipcowym szczycie, 19 lipca, godzina 20, premier złożył podpis pod mechanizmem praworządności i rację miał wtedy, to paradoksalne, co powiem w tej chwili, ale rację miał Zbigniew Ziobro, że od tego już nie ma odwrotu. Teraz kwestia pieniędzy. Oczywiście mowa była przed chwilą o guziku. Obawiam się, że przy takim sposobie rozmowy z partnerami europejskimi, to guzik będziemy mieli z tych pieniędzy, które rzeczywiście są potrzebne polskim firmom, Polakom, samorządowcom i to od 1 stycznia, a więc czekamy na nie niecierpliwie. Dlaczego? Dlatego, że Fundusz Odbudowy, a o nim mówi premier Morawiecki, to są dodatkowe środki pozyskane na rynkach kapitałowych, które właśnie mają służyć walce ze skutkami kryzysu. Te środki to dziś umowa wielostronna. Za chwilę będzie bez nas. Umową pozostałych, którzy będą chcieli do tego funduszu przystąpić. I o, niestety koszt poniosą Polacy, bo te pieniądze są nam bardzo, bardzo potrzebne. Premier Morawiecki oczywiście może zawetować też cały budżet, ale i na to jest odpowiedź. Unia nie jest bezbronna wobec tego, kto zachowuje się, no przed chwilą pan Fogel bardzo ładnie mówił o tym, że każdy chuligański czyn musi napotkać ripostę. Takie chuligańskie prowadzenie polityki będzie miało swoją ripostę. Ostry pan jest dziś jak brzytwa. No nie jest tak, że można, powiedziałbym, szantażować całą Unię, że nikt nie będzie miał środków, jeżeli my nie będziemy bezkarni. No bo chodzi o praworządność, a praworządność polega na tym, że nie wolno kraść, nie wolno łamać podstawowych zasad, wspólnych zasad Konstytucji Polskiej. No te mechanizmy także służą temu, żeby nie było korupcji, a może nawet przede wszystkim, jeżeli... No i właśnie chyba na takie Węgry rozumienie tych mechanizmów wyraziliśmy zgodę, my jako państwo. I właśnie dlatego mówię, że ta zgoda była i ona musi być, bo to jest oczywiste dla wszystkich. Jeżeli mamy postępowanie na przykład w kwestii węgierskiej, to właśnie dotyczy to niewłaściwego, niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania środków unijnych. Do tego w sposób, który bardzo prawdopodobnym jest, że służy także celom niezgodnym z prawem. Jeżeli te środki mają być użyte, to one mają służyć społeczeństwom. I mam jeszcze jedną informację dla pana Fogla, do Polaków i polskich samorządów. Te środki dotrą. Ukarany może być tylko rząd. Ukarany może być tylko ten rząd, który prawo nadużywa. W związku z tym nie będzie dysponował środkami na swoje projekty publiczne. Pozostałe środki, to jest elementem tego porozumienia. No, co to znaczy swoje projekty publiczne? Czy swoje projekty publiczne są... Do samorządów Ale panie pośle, co to znaczy swoje projekty publiczne? Czy projekty publiczne rządu służą tylko rządowi? Nie, nie służą tylko rządowi, ale ponieważ rząd może używać tych środków niezgodnie z przeznaczeniem, te zastrzeżenie wówczas może skutkować tym, że środki będą docierały do samorządów, do ostatnich beneficjentów, na przykład rolników, bo dopłaty mogą być realizowane bezpośrednio. Jeżeli mówimy o konsekwencjach naruszenia praworządności, kolejnemu dyskutantowi, rząd musi być karany, a nie obywatele. Paweł Soloch, czy taka strategia rządu ma poparcie prezydenta? Bo ja ufam, że to jest strategia, a nie rzeczywista poważna groźba. Jest to strategia. Na pewno ona będzie w jakiś sposób, no przede wszystkim przez rząd, z którym oczywiście pan prezydent pozostaje w kontakcie, weryfikowana w stosunku do reakcji poszczególnych państw, bo my tutaj mówimy, tutaj pada hasło Unia zdecydowała, Unia powiedziała. Nie mówmy o pomysłach lansowanych przez Brukselę, bo one w istocie są pomysłami lansowanymi przez najsilniejsze państwa w Unii Europejskiej. Ja tylko zwracam uwagę, że praworządność, kwestia praworządności zaczęła być definiowana w sposób no, niezwykle szeroki, bo dotyczy ona już nie tylko kwestii reform sądownictwa w Polsce, ale i praw mniejszości seksualnej, ale i polityki migracyjnej, ale środowiska i klimatu. Także tutaj to jest naprawdę bardzo poważna kwestia związana ze sprawą suwerenności państwa. Natomiast jeśli chodzi o dalszy rozwój sytuacji, ja przypomnę, że ewentualne weto, gdyby ono miało miejsce, oznacza to, że zostajemy przy budżecie prowizorycznym. Nie jest prawdą, że pieniądze nie będą wpływały do Polski, bo będzie po prostu obowiązywał w tym momencie, do momentu może być wprowadzona procedura pogłębionej współpracy wyłączającą Polskę, ale do tego momentu będzie obowiązywał budżet stary, w którym, przypomnę, Polska dostaje o 20 procent czy 20 kilka procent więcej niż będzie dostawała według nowych mechanizmów. Nieprawda. Nie, ale nie proszę nie przerywać, bo ja panu nie przerywałem, gdyby pan 12... bardzo... No, ale nie proszę mnie przerywać, bo ja panu nie przerywałem, a pan po prostu popisuje się swoją retoryką przede wszystkim. Dobrze, ale prawda czy nieprawda? Bo pan poseł Halicki mówi, że to nieprawda. Że nieprawdą a jest, ja mówię, że prawda i chciałbym tylko dokończyć, pani redaktor, a tak. Później, jeżeli pani puści posła Halickiego, żeby dał upust swojej niechęci do rządu, to proszę bardzo. Natomiast jeśli chodzi o procedurę pogłębioną, to ja tylko przypomnę, że to nie są pieniądze, które się daje za darmo. To są kredyty, które będą spłacane przez wiele lat i wiele wskazuje na to, że w końcowej fazie Polska może być płatnikiem netto. Więc jeżeli by z tego mechanizmu zostanie wyeliminowana Polska, no to będzie też mniej pieniędzy. W tle jest cała gra między południem, a bogatą północą, więc to nie tylko chodzi o kwestie Polski czy Węgier, tylko również tego, czy bogata północ będzie finansowała południe. Także to nie jest taka oczywista sprawa i prawdopodobnie należy się spodziewać, że rzeczywiście może przed wetem, gdyby to weto miało miejsce, no należy się spodziewać jednak powrotu do negocjacji. Także no tutaj poczekajmy też na rozwój sytuacji, ale kwestia suwerenności jest kwestią kluczową. Dziękuję. Andrzej Halicki, jedno zdanie. Co jest nieprawdą? Jedno zdanie. Nie jest automat, nie jest dzielenie budżetu poprzedniego przez liczbę lat, tak jak pan sugerował, bo wtedy by nie, tak nie sugerowałem. Ten efekt. Realizacja jest tylko projektów rozpoczętych plus administracja plus dopłaty bezpośrednie. W związku z tym jest to mniej, zdecydowanie mniej. Żadne nowe projekty nie mogą być rozpoczęte, drogi panie ministrze. To prawda, z tym zgodę. Dobrze, teraz poproszę państwa o wypowiedź dosłownie jednozdaniową, ponieważ jesteśmy przy tematyce międzynarodowej, przy tematyce polskiej polityki zagranicznej. Czy to już jest moment po wczorajszym wystąpieniu Donalda Trumpa i wczorajszych sygnałach z USA na gratulacje, już takie pełne gratulacje dla Joe Bidena. Tylko proszę naprawdę krótko, bo jeszcze chciałabym o innej sprawie porozmawiać. Urszula Pasławska. Ten moment przespaliśmy, on już dawno minął i pan prezydent Duda, albo nie udzielając tych gratulacji, takich pełnych gratulacji, bardzo jasno określił się jako ten, który neguje wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, ale w mojej ocenie Polska zyskała wielkiego przyjaciela, PiS stracił swojego sojusznika. Generalnie jest to dobra zmiana dla Polski, dobra zmiana w ogóle dla świata. Pora na gratulacje, Radosław Fogiel. Gratulować może będziemy wtedy, kiedy w sposób jednoznaczny, myślę, że tutaj pan minister Soloch szerzej to powie, kiedy w sposób jednoznaczny będzie rozstrzygnięty wynik wyborów prezydenckich. No wiemy, obserwujemy przecież to, co się dzieje, wiemy, że dochodzi wygląda na to, do że jest jednoznacznie, ale jeszcze nieformalnie. Chyba ja tak wygląda sytuacja. Ja przypominam wybory, w których, i nie mówię tego z punktu widzenia takich czy innych sympatii politycznych, po prostu zupełnie na zimno obserwując sytuację. No przypominam wybory, w których brał udział Al Gore, który już był ogłaszany prezydentem Stanów Zjednoczonych, jednak nigdy nim nie został, więc naprawdę bez takiej euforii bardziej charakterystycznej dla nastolatek na koncercie swojego idola. O czym pan mówi? Jaka euforia. Dobrze, Krzysztof Gawkowski. Prosiłam krótko. Krzysztof Gawkowski. Jakie to jest małe, płytkie i niegrzeczne to, co robi pan Fokiel teraz, mówiąc o już prezydencie elekcji Stanów Zjednoczonych. My, jako Polska, powinniśmy naprawdę szukać swojej racji stanu. I gratulacje dla Bidena powinny być wtedy, kiedy okazało się, że wygrał w Pensylwanii. Dzisiaj już 306 głosów elektorskich, to naprawdę jest najwyższy czas, a wy dalej czekacie i kibicujecie Trumpowi, że może w sądzie wygra. No po prostu głupie. Jak patrzę na polską politykę zagraniczną, to będziecie 4 lata płakali przez to, że Biden będzie was omijał i będziecie narzekali. Zróbcie coś i naprawcie to. Jest apel do pana ministra Solocha, bo pan tam naprawdę jest bardzo odpowiedzialny. Niech pan doradzi prezydentowi, że trzeba już gratulować. Andrzej Halicki. No to oczywiste, to nie jest zwycięstwo o głos, to jest zdecydowane zwycięstwo Joe Bidena i myślę, że w interesie Polski jest bardzo szybkie naprawianie tego no, wizerunkowego kłopotu, który niestety niektórzy politycy PiS-u, ale też także bardzo poważnie stworzyli swoimi komentarzami. To jest nie tylko polska racja stanu, to jest kwestia naszego bezpieczeństwa, ale także uważam, że Polacy powinni być istotnym mostem w naprawie stosunków transatlantyckich i powinniśmy dzięki temu również odbudowywać to zniszczone miejsce w Europie, bo to jest po prostu kwestia strategicznego celu, jakim jest naprawienie tych stosunków po kadencji Trumpa. Minister Paweł Soloch, w tym tygodniu została ratyfikowana przez prezydenta Andrzeja Dudę umowa polsko-amerykańska o zwiększeniu liczebności wojsk USA w Polsce i ustanowieniu nowych ram prawnych tej obecności. To znaczy, że klamka zapadła, pacta sunt servanda i nie ma nic do tego zmiana gospodarza Białego Domu? No, oczywiście, że nie ma, chociaż oczywiście nowy gospodarz Białego Domu to jest inna osobowość, i więc co do formy kontaktu, no to będą zapewne obowiązywały inne obyczaje, natomiast myślę, że dyskusja... Ale jakie inne obyczaje? No to obyczaje takie, mówię o tak zwanej chemii osobistej, tak? Aha. Pan prezydent doskonale sobie radził w kontaktach, przypomnę, z prezydentem Obamą, bardzo dobrze radził sobie z prezydentem Trumpem, nie wątpię, że równie dobrze poradzi sobie w kontaktach z Bidenem. Dyskusja na temat tego, jak, w jaki sposób powinien mu pogratulować, jest tylko i wyłącznie na nasz wewnętrzny użytek. Dla Stanów Zjednoczonych nie ma żadnego znaczenia, gratulacje zostały złożone. No to teraz chwilę o pandemii. Czy mamy powody do optymizmu, umiarkowanego optymizmu? Jakie państwo wiążą nadzieję ze szczepionką i z tego, że liczba zakażeń nie wzrasta tak szybko, jak było to w ostatnich dniach? Urszula Pasławska. No tutaj niestety nie jestem optymistką, ponieważ jest robionych coraz mniej testów, tak to przynajmniej w ostatnich dniach wygląda. Także restrykcje, które zostały wprowadzone przede wszystkim w gospodarkę, nie przyniosły moim zdaniem zamierzonych efektów, a tymczasem gospodarka i przedsiębiorcy ledwo zipią. Warto tutaj zwrócić uwagę na ustawę covidową, która tak naprawdę jeszcze nie wyszła w życie. Przypominam sobie, jak my ją przedłużyliśmy o 12-14 godzin pracy nad nią. Była wielka, ale mówi pani o tej wersji, PiS-u, o tej nowelizacji, o ustawie, która dotyczy wynagrodzeń dla medyków między innymi, tak? Wsparcia medyków, ale tam jest również kwestia zniesienia kar dla medyków, którzy popełnią błędy w czasie leczenia. I ta ustawa została podpisana przez pana prezydenta dopiero 7 dni od jej uchwalenia i do tej pory nie weszła w życie, bo dzisiaj PiS się zastanawia, jakim tutaj sposobem zabrać pieniądze lekarzom, zabrać pieniądze medykom. I to jest absolutnie niezrozumiałe przed społeczeństwo, bo jeżeli były pieniądze na nieodbyte wybory, są pieniądze na zakup limuzyn, są pieniądze na modernizację czy remont Pałacu Prezydenckiego, naprawdę szasta się na lewo i prawo, a nie ma pieniędzy dla ludzi, którzy poświęcają swoje zdrowie i życie, to jest to absolutnie niezrozumiałe. Ja mam taką refleksję i taki właściwie żal, że nie posłuchano pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, który proponował, aby wybory odbyły się w maju przyszłego roku, bo wówczas obowiązywałaby przez ten cały rok strategia wyborcza PiS-u i wówczas pieniądze byłyby i na leczenie, i na edukację, i na przedsiębiorców, a tak naprawdę no, trzeba było je odbiera. Trzeba by było je wydrukować. Jakby miały być odbiera się, no tak, tylko że wprowadza się nowe restrykcje, a odbiera się tlen przedsiębiorcom, którzy dobrze, musimy się podzielić czasem. Tak naprawdę, no to spowoduje ogromny kryzys gospodarczy w Polsce. Radosław Fogiel, już mamy niewiele czasu, także proszę zwięźle i do rzeczy. Jeśli chodzi o szczepionkę, mamy niezłe rokowania z tego, co donoszą media, z tego, co mówi producent, no ale oczywiście nie możemy chwalić dnia przed zachodem słońca. Jeżeli szczepionka będzie, to będzie bardzo dobrze. Na razie musimy sobie radzić tak, jak sobie radziliśmy do tej pory. Cieszę się, że udało się tego lockdownu, tej kwarantanny ogólnonarodowej uniknąć. W wielu krajach Europy takie lockdowny są już wprowadzane. A co pan o liczbie zakażeń w powiązaniu ze spadającą liczbą testów, tak jak sugerowała pani poseł Pasławska? powie? Ja w tych kwestiach staram się raczej słuchać lekarzy, ekspertów. Myślę, że politycy nie są tutaj najlepszym źródłem informacji i raczej w tym kierunku bym się skłaniał. No a jeśli chodzi o te zarzuty, które pani poseł robiła w stosunku do podjętych działań. No, kluczowe jest obniżenie mobilności, żebyśmy nie zarażali siebie nawzajem. Niestety czasami wiąże się to z ograniczeniem działania pewnych branż, ale nie zostawiamy nikogo samego sobie. Będą odpowiednie programy pomocowe. Ostatnie zdanie, jeśli chodzi o medyków. Czekamy z wejściem w życie ustawy, aż poprawki do niej, nowa ustawa poprawiająca nieroztropne poprawki Senatu wejdzie w życie, a medycy już decyzją szefa NFZ otrzymują podwójne wynagrodzenie. Nikt nikomu pieniędzy nie zabiera. Krzysztof Gawkowski, króciutko. No ja mam dość tego ględzenia głupot, pieprzenia głupot, Boże. Jak pan się wyraża? Psychika mi się normalnie lansuje, jak słyszę tego, co w tej pan Fogiel opowiada. Ja panu przeczytam. Wie pan co, niech pan nie opowiada głupot, bo ja panu powiem to, co wyświetla na przykład wyszukiwarka Google, jak się wpisze to, co pan opowiada. Karetki w kolejkach przed szpitalami. Po pierwsze, nie ma miejsc na SOR-ach. Po drugie, 7 godzin w kolejce z połamaniami. Opóźnione operacje na raka. Doprowadzenie do sytuacji, w której ludzie muszą czekać po 3 tygodnie na planowane zabiegi. Nie ma możliwości dostania się przez 72 godziny na test. Czy pan żyje w innym świecie? No naprawdę. Albo będziemy opowiadali o tej pandemii prawdziwe rzeczy, albo ludzie nas na taszkach wywiozą. Koniec tego opowiadania nieprawd. Albo weźmiemy się do roboty. Prawdą jest to, że pieniądze zostały wstrzymane na lekarzy. Prawdą jest to, że zmniejszono testowanie i prawdą jest to, że 3 razy zmieniono strategię w ostatnich tygodniach. Ja tylko mam jeden apel. Jedną prośbę. A ja mam ustawę prośbę. Położyła Koniec. Lewica w sprawie zmiany organizacji SOR-ów. Zróbcie to, a ludzie będą mieli łatwiej dostać się do szpitala. Andrzej Halicki. Króciutko. Ja mogę, panie redaktor? Króciutko, Andrzej Halicki. Mamy minutę do końca. No tak, bezradnego, chaotycznie działającego rządu nie ma drugiego w Europie i nie wiem, być może nawet na świecie. Kilka miesięcy straconych, a także pieniądze, które nie wiadomo gdzie poszły i właśnie zdefraudowane, a nie przeznaczone na medyków i służbę zdrowia, no to jest przez nas. Zdefraudowane, to pan też. Pan no dzisiaj tak, naprawdę jedzie po bandzie, panie pośle. Jakieś dowody, panie pośle? 6 miliony, gdzie są respiratory? Gdzie zakupy wspólne? A jak chcecie kupić tą szczepionkę, którą tak się chwalicie, nie mając pieniędzy na to europejskie? Paweł Soloch. Z tego jest pomoc firmom, z tego jest pomoc Polakom. Żadnych innych środków nie jesteście w stanie. Paweł Soloch, to Paweł Soloch będzie mistrzem ciętej riposty teraz. Nie, porównujmy naszą sytuację z sytuacją w innych krajach, zwłaszcza europejskich. I tutaj widać wyraźnie, sytuacja jest bardzo trudna, daleko rozstrzygnięcia, ale na chwilę obecną rząd panuje nad sytuacją, pomimo oczywiście różnych niedociągnięć, które mają miejsce również i w innych krajach. Więc tutaj naprawdę nie, system się ciągle i czas na szczęście nie załamał. Czas się skończył. Dziękuję bardzo. Urszula Pasławska, Radosław Fogiel, Krzysztof Gawkowski, Andrzej Halicki, Paweł Solo. Dziękuję. Do widzenia. Marta Michniewicz, do usłyszenia. Autopromocja. Nagrody mediów publicznych zostaną przyznane w poniedziałek, a już jutro na antenie Trójki przedstawimy wyjątkowe postacie. Nominowanych w 3 kategoriach: słowo, obraz i muzyka. Wśród nich są Stan Borys, Zbigniew Namysłowski, Piotr Beczała, Grzegorz Markowski i Łukasz Borowicz. Do usłyszenia jutro, kilka minut po 14 i po 18. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja pralko-suszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Ruszyła wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i30, Kona i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 14 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Palenie papierosów to główny czynnik powodujący raka płuca.